enorm herrie. Oh, nou, Bakkerry. Lennart. Anti-Lennart Club. Anti-Lennart Club. Je maakt de hele microfoon kapot, man. Niks gewend. Nee joh, die microfoon is niks gewend. Hallo. De Anti-Lennart Club, ik ben de voorzitter. Ben jij de voorzitter van de Anti-Lennart Club? Meen je dat nou, joh? Ja, ja. Wil je ook meedoen? De Anti-Lennart Club. Nou ja. Ga je handtekening zetten? Ga je handtekening zetten? Of ga je uitschrijven? Handtekening zetten waar? Of ga je uitschrijven? Of ga je uitschrijven bij de Anti-Lennart Club? Nee, ik wil me inschrijven bij de Anti-Lennart Club. Even, ja, dat lijkt me wel een goede zaak. Even stickers laten maken rond ons. Zeker als jij voorzitter bent, ja, denk zeker. Ik dat wel een betaalbare ik ben ervoor. Is. Ja. Zeker, ja, ja, dat is heel, ja. heel zuiver. Ja. Maar Frank heeft zich uitgeschreven. Frank heeft zich uitgeschreven daarbij. Oh ja, Frank heeft zich uitgeschreven. Ja, waarom? Hij mag die Lennart. Hij mag die Lennart ineens. Dat is wel een beetje een rare bocht. Eigenlijk, toch? Dat mensen bij mogen, ja. Dat is heel bijzonder. Ja, echt vreemd, ja. Waar komt dat vandaan? Ben jij opeens anders geworden? Of Het is meer een vorm van zelfspot, weet je wel. Het is meer een ultieme vorm van zelfspot. Zo is het, ja. Vertel eens, want jij zei net zelf een zwarte hond en zo. Ben zeker honden, ja. Met zwarte hond? Ja, als ik gevraagd word wel, ja. Ja. Ja. Maar dat was toch met de gitaar, of niet? Nee, dat was met vak. Oh, dat was Madfuck. Oh ja, de oude. Van het mooie shirt, ja. Ja, ik werd te commercieel. Ja. Maar en die Black Dog dan? Wat doet die Black Dog dan eigenlijk? Miscellaneous muziek. Maakt niet uit waar ik zin in heb. Okay, in plaats van dat... In plaats van dus word je wakker en dan denk je van nou, vandaag maar eens... Nou ja, het is net zoals app en vloed, weet je wat komt en het gaat, weet je wel. Ja, dan heb je externe factoren, je had een meeste veel van allemaal kutmensen om je heen, weet je wel. En dan denk je van ja, oh shit, had ik maar niet gedaan, weet je. Ja, en dat doe je toch wel. Ja, uiteindelijk. Precies. En dan struikel je en dan komt het toch allemaal weer goed. Ja, daarom. Ups en downs, hè. Strikes and gutters. Ja, als je niet struikelt, dan val je ook niet. Nee. Ja, als het niet blauw is, is het ook niet rood, hè. Ja, nee, maar het is alles tijd dat het gaat zoals het moet. Als het goud is, is het ook geen zilver, weet je. Een beetje struikelen af en toe. Ja, als het niet struikelt, dan leer je er niet van, weet je. Nee, dat ook, ja. Wat is een podcast dit, of... Nee, het is een live op de radio. Oh, mooi zo. Ja. Weer Patapoe, of... Ja, Patapoe. Lekker. Ik kan het bewijzen. Kijk. Oh, ja, moet ik wel even... Mijn telefoon staat... Nee, maar die kan je gewoon meenemen. Ja, altijd. Ja. Ik kan altijd van alles meenemen. Ja, altijd luisteren. Maar ga je meer mensen vragen over de Anti-Lennart Club? Of, Nou, ik kan wel actie voeren. Ja, voor een beetje, als je dat zou willen. Wil je meer leden van de Anti-Lennart Club? Ja, maar ik moet wel weten en ik moet ze wel goedkeuren. Ze moeten het zelf wel goedkeuren. Een soort ballotage. Dictator. Je hebt geen contributie nodig, alleen maar een handtekening daarvoor. Alleen maar een handtekening. Dus een word of mouth. Maar ik vind de handtekening wel een beetje riskant hoor. Dat doe ik zomaar. Weet je zeker? Ja, het hoeft niet jouw handtekening te zijn. Ik koop mijn handtekening. Ik kan gewoon jouw handtekening zetten. Naschrijven. Anti-Lennart Club, dus we moeten hem ook een beetje naaien, weet je wel. Ja. En dan heel aardig in zijn gezicht doen en achter zijn rug om. Ja, nee. Dat is altijd, altijd heel aardig Lennart, als ik jou tegenkom. Nee. Maar met meer parodie op hoe negatieve aandacht zeg maar heel makkelijk verspreidt. Ja. Tegen de aanzicht van positieve aandacht, het verspreidt minder snel dan negatieve aandacht. Ja, dus dat is meer het paradie daarop. Ja, negatief dat, is makkelijker om... Dus als ik mij als subject, op, het stukje ego heb ik opzij gezet en mijn naam gebruikt als onze onofficiële thema voor SOTU voor mezelf, weet je wel. Zo grappig. Ja, maar ga je nog spelen op... Ja, vrijdag. Ja, vrijdag. Fucking Bastards. Ik sta ook met een masker. Ik sta met een masker. Fucking Bastards die gaan spelen natuurlijk. Ja, als ik een beetje beschrijvend moet zijn... Het is gek dat die nog nooit op Soto gespeeld hebben. Hebben ze al gespeeld nu? Nee. Nee, dat bedoel ik. Nooit op Soto gespeeld. Jawel. Jawel? Nooit. Nee, volgens mij hebben Fucking Bastards nooit op Soto. Jawel. Volgens mij Vondelbunker toen hoor. Jawel. Vondelbunker. Wat was ergens anders? Wat gerelateerd? Volgens mij was dat Three Fiends. Ja, precies. Er was geen zo. Even zitten erbij. Ja, wil je even zitten? Op de bakken zitten, als mijn knieën doen pijn. Ja, dan moet je even daar gaan zitten. Dan kun je even anders. Binnenstand. Ja. Narcisme FM. Nee, wij doen geen FM meer. Het is veel te... Vrij uitlopen radio. Ja, uitlopen. Ja, ja, wij lopen altijd uit. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat komt omdat we geen klok hebben. Wie wel? Weet ik niet wie er een klok heeft. Ah, ik lieg een beetje hoor, ik heb wel een klok. Ben je ook tegen de tijd of niet? Nee, maar voor... ja, die tijd is alleen maar een soort reminder. Zo ja. Je dat zien. Ja, maar wat voor reminder van wat? Nou ja, van wat ja, voor... Dit is radio. Ja. Welk onderdeel van de dag je mee bezig bent of zo, zeg maar. Of dat het ochtend is of middag. Het is, het is zo'n afstrakte gedachte dat ik gewoon bijna gewoon sprakeloos ben. Oh ja. Dat ja, lastig, zo, wat vind je abstract aan? Wat is, Ik raak heel snel afgeleid, zeg maar. Oh, weet je, heel prikkelbaar ben ik nu, zeg maar. Van... Oh ja. Ja, prikkelbaar. Ja, maar ik zat net in de zaal van de filmzaal. Filmzaal. Ciao, see you tomorrow. Ja. Maar ja, maar ja, gewoon... prikkelbaar, ja. Maar gewoon een beetje, ik zat ook net in de filmhuis Cavia, weet je wel, zat ik op de, in de zaal. Ja. De hele tijd lopen, weet je wel. Lopen, ineens, ja? Ja. Ineens, moest je lopen dan? Waar moest je heen? Ja, verdwaald zijn en dan vanaf Sloterdijk, weet je wel. Oh, hostel om hierheen te komen. Ja, het is wat, hè. Ja, was je verdwaald? Ja, ik was een hostelbed genomen, dus het zou heel crappy zijn waarschijnlijk. Ja. Moet je ergens beginnen, toch? Ja, ja, ja. Heb je al gezien die kamer of niet? Nee, ik ben gelijk doorgelopen hier naartoe. Oh, okay. Okay, ik dus heb wel de kaarten een voor, spannend, dus. Ik denk het. Oeh, ja, maar ik moet gewoon oordopjes in doen. Ik ga gewoon herrie maken als zij herrie maken. Ja, dat is de truc, hè. Ja. Dat doe ik altijd met reclame ook, hè. Want je kan niet altijd voorkomen dat je toch van die reclame krijgt. Maar als je zelf meer geluid produceert dan die reclame, exact, dan hoor je hem niet. Ja, maar ik ga gewoon harde noise maken voor hun neus. Ja. En nou is er gewoon een bek dicht. Ja. Dan gaan zij klagen. Ja, je zit ook herrie te maken. Ik heb een vijfpersoonsbed, weet je wel. Dus, ja. Ja. Maar ik moest even bij het hotel bevestigen of zo. Het is de eerste keer dat ik een hostel neem voor zo toe. Oh ja. Ah, dat is wel bij nummer 13, dat wordt toch. 12 toch? Ja, het is wel nummer 13 hoor. Ja. Sinds 2012, als het goed is. Nee, dat is 12 was vorig jaar. Nee, sinds 2012. Oh ja, ja. Nee, dat klopt wel. Dat is een beetje. Ja. 2012, ja. Dus, ik kan heel slecht in rekenen, dus voor mij is dat iets abstract. Nou, dat ging vrij aardig. Je was sneller dan ik. Ja, was dat zo? Ja, ik was nog aan het rekenen. Ik weet niet wat de oplossing daarvan is. 2012. 2012 plus ja, 13. Dat wist jij gewoon. Ja, ik weet niet. Ik ben niet heel 20. Helder nu. Oh nee, 12 en 13 is 25. Ik ben niet heel helder nu. Ik ben niet heel helder nu. 12 en 13, dat is 25. Nee. Stress doet me ook heel erg veel kwaad. Stress. Ja, stress, ja. Ik bezorg je toch nu geen stress, hoop ik? Of niet, nee. Alleen ik mezelf. Oh, ja? De anti-Lennart Club. Vanwege die club. Oh god. Die Lennart, de club die tegen jou is. Ja, en ik ook tegen mezelf. Weet ja, je. Ook nog. Ja, dat is wel weer... Goh, die Lennart, joh. Ja. Ja. Ja. Het is gewoon een topvorm van zelfspot, weet je wel. Ja. Dus, ja. Och. Ja. Maar misschien moet ik even een webpagina aanmaken voor de Anti-Lennart Club. Ja, Anti-Lennart Club, ja. Ik denk, om stickers maken ik denk dat die domeinnaam misschien nog wat te krijgen is. Anti-Lennart Club. Zou die zijn? Rotterdam of zo. Of krijg je gewoon geld toe omdat je dan... Is er eigenlijk ook een punt Rotterdam, dat je weet of niet? Want punt weet Amsterdam niet zeker. Bestaat dan. Dat weet ik niet. Voor mij zijn ze niet zo belangrijk dat we dan Rotterdam als domeinnaam... Ik ben niet echt mee bezig. Ja. Ja. Ja. Ja. Rotterdam is gewoon Rotterdam. Ja, nee, dat is waar. Dat is gewoon, dat is een mooie brug, hè? Ja, een brug is hoog, hè? Zo, kan je van een brug. Ja, een hoge brug. Weet je dat ik laatst op een boot zat? Welke boot? De vrachtboot, de present. Ik ken dat niet. Een vrachtboot. Ik ken dat niet. Die ging soja schroot vervoeren van Amsterdam naar Gent. Mocht ik meevaren. Heel gezellig. Ja, lachen man. Lekker knus. Ja, een beetje muziek maken en zo. Maar ik heb drie woorden. Be the walnut. Wat? Be the walnut. Huh? Be the walnut. Ja, hoezo? Wat? Ja, gewoon random. Ik vind dat leuk. Oh, be the walnut. Ja. Ja. be the wallet you want to be. Ja, gewoon een woordje van willekeur. Ja, maar jij bent geen wallet. Nou, je moet het wel wezen, weet je. Ja, wel. Ja. Be the wallet, ja. Het maakt zoveel, het heeft zoveel nut, maar toch weer niet. Ja. Dat is erop. Ja. Het betekent niks, maar toch alles. Ja. Dat is net zoals Johan Cruijff uitdrukking van, ja, kijk, de bal is rond, hè. Ja. Ja, had hij net gezegd, de bal is rond, ja, was die van Cruijff? Ja, denk ik. Ja, het moet daar zo. Het klinkt zo wijs, dat moet daar zo. Van Cruijff-taal, van Cruijff-Nederlands. Ja. Nou, Cruijff is wel een van de grootste taalvernieuwers van onze tijd, hoor, geloof ik. Ja, hij maakt de persconferenties wel heel interessant met de woordenkeuzes. Ik ben weer bezig met Dark Ambient tegenwoordig. Oh, Dark Ambient, oké. Ja. Onder welke naam? Manica, maar dat is al langdurig. Manica. 13 april speel ik weer in, met Bagijnhof. Bagijnhof? Ja, in Delft. Want ik kan niet het hele festival aanwezig zijn, ik kan maar twee dagen. Maar dan moet je toch stil zijn in het begin, of? Moet je toch stil zijn? Ja, bij ons niet. Het is nu een studentenhuis, dus het is een beetje repurposed. Wij hebben hier in Begijnhof, nou dan mag je niks zeggen, hoor. Dat is hun probleem. Je hebt bek houden. We zullen misschien ze zeuren. Dat kennen ze niet, omdat ze stil zijn. Maar die Begijnhof, dan kan je gewoon een beetje noise maken en zo. Nee, daar kan weer. Oh, daar kan weer. En dan daar kan weer een vrije improvisatie, wat we dan doen. Oh ja. Maar ik ga het weer. Doe je dat dan samen met iemand dus of zo? Met zo'n groepje. Oh, oké. We was hier bij de Bunch of Steers hebben we wel eens gestaan. Met Soto, Manica, met Carla toen de tijd. Maar, ja. Nou, dat weet ik niet precies hoor. Met Carla ook, ja? Ja. Die opera Carla. Ja. Ze is uiteindelijk haar eigen ding gaan doen, weet je. Ja. Maar we hadden zelfs in de aanbieding dat onze studiozangeres ging zingen. En dat duurde heel lang voordat ze dat overtuigd werd. Oh. Maar dat wou ze wel uiteindelijk dus. Ja, twee andere bandleden hebben me gewoon overtuigd. Okay. Dus ik had sinds 2013 proberen te proberen op het podium en ze een beetje bibberen op het podium. Beetje bibber op het podium ja, zijn. Ja, dat best eng natuurlijk als je gaat zingen. Zeker, ja, heel gevoelig. Kwetsbaar. Maar ze zijn al een bibber op het podium, weet je wel. Maar ja, weet je, als je dat eenmaal een paar keer gedaan hebt, dan wil je niet anders, toch? Weet ze niet, als ze het nu geprobeerd heeft. Ja. Dus ik denk dat ze heel zelfbewust. Ja, dus, dat is ingewikkeld natuurlijk. Rock and roll. Rock and roll. Ja, rock and roll, hè. Ja, rock and roll. Is die, zou die alweer begonnen zijn, die sound motherfucker? Heeft hij al sound of niet? Nee, ik weet niet of de sound motherfucker al sound heeft. Hij regelde dat beeld ook de hele tijd. Dat is ook beeld motherfucker. Dat is ook beeld motherfucker. Ja, dat was wel echt een beeld motherfucker. Maar nu nog beeld en sound motherfucker. Ja. Dus, ja, ik ben wel benieuwd of hij dan ook met beeld gaat doen. Gaat het dan reactief of gaat het dan gaat het scherm dan aan of uit? Of, krijg je weer zo'n HDMI-scherm? Ja, staat er een HDMI in de rechterhoek. Krijgen we HDMI 3 of HDMI 4 vandaag? Dat weet ik niet, het is minimalistische visuals, weet je wel. Dan moet je nog net een beetje, dan moet je ook creatief nadenken, weet je, anders lukt dat niet, hè? Ja, open mind, uiteindelijk is alles kunst, kan het zijn dus. Dus in mijn geval had ik een goede eens keer een HDMI dingen te zien. Dat best wel rol met HDMI animatie, dat die ook zo op en neer gaat. Ja, er zijn ook mensen van die spelletjes ervan maken, weet je wel. van die nightliners, dat doen ze dan in de hoek. Nightliners. Van die DVD dingen. Oh. Weet je wel, dan gaat zo'n balkje van links naar rechts. Ja. En als ze in de hoek zitten, gaan ze juichen. Ze hebben niks te doen de hele tijd. En dan vergeet die buschauffeur dan het scherm aan te zetten, weet je wel, van de video. Dus dan gaat iedereen... Ik zit te gamen daar. Nou ja, gewoon een soort game, ja. Ze maken er maar het beste van, weet je. Nightliner games. Ja, dat is een heel genre, is dat of zo, toch? Weet je niet? Ja, weet ik ook niet. Nu wel? Ja. Ja, we hebben het gezegd, dus zo is het zo. Ja, zo business. Ja. Zo, ja. Zo. Maar ga je ook mee naar buiten om even te paffen te roken? Of nou, ga je wachten even op beeld want ik weet niet of die sound motherfucker al beeld heeft. Of dat hij nog steeds streetjes ziet. Of sound motherfucker beeld heeft of beeld motherfucker sound heeft. Of andersom. Ja, we gaan het zien, ik weet het niet. Ja, even, het allemaal. Even koekeloeren. Ja. Even verder kijken pakken erbij. Even verder kijken. Ja, even ver, ja. Verder kijken met de verder kijken. Ja, maar goed doorheen loeren, hè? Ah, dat is een goede reclame slogan trouwens. Wat? Verder kijken met de verder kijken. Verder kijken, ja. Ja. Laatst heb ik wel aan het tinkeren. Ik heb een Raspberry Pi. Wat heb je? Oh, een Raspberry Pi, ja. Ik zit veel op Discord. Oh ja, Discord, ja. Ja, is lachen. Dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Raspberry Pi heb ik ook wel eens gehad. Ja, nee, maar we runnen onze eigen Discord Music Bot erop. Oh, music Disco bot. Music Bot? Discord. Discord, oh. Music Bot. Een Music Bot op via Discord? Via JavaScript. Ja, gewoon eigen zelfstandig. Oh, wat doet hij dan? Hij runt gewoon, hij draait muziek op praatkanalen. Okay. Dan kan je gewoon verzoekjes doen en dan kan je dat dan... Dan kan je een verzoekje chatten. Ja, bijvoorbeeld van YouTube en dan kopieer je een plakje en dan heb je de hoorde muziek over de voice chat. Oké. Lekker zelfstandig. Gewoon met z'n allen lekker DIY, radio. Grappig zeg. Hoe heet dat? Wat? Hoe heet dat? Hij heet Plank, de bot. Wat? De robot heet Plank. Plank. Plank van Ed en Eddie. Dat was Plank. Ja, Plank. Ja. Van Ed en Eddie. Ed en Eddie. Dat is een Cartoon Network. Wacht even. Ja, ik ken die naam wel, maar ik kan hem even niet voorstellen. Willekeuren. DJ Willekeuren. DJ Willekeuren of Billekeuren? Wat zeg je dan? DJ Willekeuren, maar soms ook Willegeur als hij willekeurig is. Als hij geur wil, weet je, is hij heel willegeurig. Ja. Maar als hij ook niet wil, dan... Onzin. Kolder. Hij gaat het stinken, denk ik. Ja, kolder. Ja. Willegeur. Maar ja, dan moet je wel zijn reet afvegen, hè. Ik voel me net die gast, wordt er nog geïnterviewd, die is heel stoot. Dan zegt hij dan, je hebt links, je hebt rechts, maar je hebt ook toch kaas, weet je wel. Wat? Links, rechts en kaas? Nee, dat was een gast die heel stoned was. Ja. Je zegt, je hebt links, je hebt rechts, maar je hebt ook kaas. Dat was echt heel stoned. Kaas. Ja. Weet je, gek dan saai, hè? Ja. Nou, ik ga nou echt even binnenkijken, want volgens mij was het 10 minuten pauze en zijn we nog een half uur verder. Dat is gelijk motherfucker. Jij stopt ook niet meer praten, hè, gewoon. Ja, kut, hè. Maar je echt gewoon inschrijven bij de Anti-Lennart Club, hè? Ja. Ik ga onmiddellijk reclame maken voor de Anti-Lennart Club. Hoe maak je stickers eigenlijk voor? Hoe wordt een goede sticker? Stickers123.nl, denk ik. Ja, Oostblok. Ik had een goede connectie voor die stickers. Die Butterproof stickers, weet je wel, die ronde. Oh ja, dat was die maken. Kwamen uit Hongarije. Ja. Dat was... Kei zelfbewust. Ja. Kut, hè? Ah, ja. Anti-Lennart Club, hè? Ja, Anti-Lennart Club. Dat gaan we doen. Hé, hey, ik ga even binnenkijken. Dankjewel, ja, Lennart. Rustig. Zo, nou, dat was Lennart, zoals je al hoorde, lieve luisteraar. Die heeft altijd een hele hoop te vertellen. Nou, we gaan even kijken hoe het met de pauze is. Oh, er is nog